عالم کے لیے یہ انسان و جنات جہاں جا کر بس جائے ہر اس خطے کے لیے آپ پیغمبر اور رسول ہیں, اور آپ کا پیغام سارے انسانوں تک پھیلے گا. آپ کو اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. آپ کی آمد کے بعد اب آپ کا سکہ قیامت تک چلے گا. پچھلے کسی نبی کی اگر تعلیم زندہ بھی ہوتی, ان کا طریقہ زندہ بھی ہوتا, تو آپ کی آمد کے بعد اب کسی اور نبی کا طریقہ اور کسی اور نبی کی تعلیمات ان پر عمل نہیں ہوگا. حتیٰ کہ آپ نے ارشاد فرمایا, لو کان موسیٰ حیًا لما وسعہ الا اتباعی. اگر میرے زمانے میں موسیٰ بھی زندہ ہوتے ہیں ان کو بھی میری اتباع کرنی ہوتی. اسی لیے معراج کے سفر میں مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک وہ سفر سواری کے ذریعے ہوا ہے براق کے اوپر, اور بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر ایک سیڑھی, آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لفٹ جیسا کوئی پرزہ رہا ہوگا. اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا, آپ فرماتے ہیں کہ وہ فضا میں چڑھ رہی تھی سیڑھی, چڑھنے والی سیڑھی تھی, مکہ المکرمہ سے شام تک, جس کو قرآن نے کہا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مکے سے لے کر مسجد اقصا تک کا سفر زمین پر براق کے اوپر ہوا ہے. آپ نے جا کر اپنی سواری وہاں باندھ دی, وہاں سارے انبیاء کرام جمع تھے, سب بنا کر کھڑے ہوئے. جبرائیل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو سب سے آگے کھڑا کیا. آپ نے ان کو نماز پڑھائی تاکہ سارے انبیاء کی امتیں دیکھ لیں کہ تمہارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, تمہارے نبی آخری پیغمبر کی اتباع کر رہے ہیں. کہ صرف اسی مقصد کے لیے وہاں ان کو جمع کیا گیا تھا. اور دنیا میں جتنے آسمانی مذاہب ہیں ان کا رشتہ یا تو خانہ کعبہ جڑا ہوا تھا یا بیت المقدس سے جڑا ہوا تھا. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کو خانہ کعبہ سے شروع کر کے پہلی منزل مسجد اقصا قرار دینے میں حکمت یہ ہے, محدثین لکھتے ہیں, تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ آخری پیغمبر ہیں جن کو دونوں مقامات کی سربراہی دی گئی ہے. جن امتوں کو مسجد اقصا سے عقیدت ہے وہ بھی دیکھ لے, اور جن کو خانہ کعبہ سے عقیدت ہے وہ بھی دیکھ لے کہ آخری پیغمبر کو خداوند قدوس نے حرم سے اٹھا کر پہلی منزل مسجد اقصا قرار دی اور اس کے بعد آسمانوں کی سیر کر. آپ کی بعثت کا مقصد ہے کہ آپ کی تعلیم پوری دنیا کے اندر پھیل جائے. مکہ المکرمہ کے 13 سال مظلومانہ گزر گئے, وہاں مسلمان بہت کم تھے, کمزور تھے, علل اعلان کہیں پر جمع بھی نہیں ہو سکتے تھے. ابھی آپ نے میرے بچے کی نظم میں وہ کلمات سنے کہ عمر ابن خطاب کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں اذان ہوئی اور مسلمانوں نے علل اعلان نماز پڑھی. اس سے پہلے مسلمان علل اعلان نماز پڑھنے کی ہمت نہیں کر پاتے تھے. سیدنا عمر ابن خطاب مکہ المکرمہ کے وہ جوان مرد تھے, وہ بہادر تھے, جن کے نام سے اچھے اچھے کانپتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں تہجد میں رو رو کر خداوند قدوس سے دعا کی تھی, پروردگار مسلمان بہت کمزور ہیں, بڑا ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر. اسلام کو طاقت پہنچانے کے لیے دو بڑے دشمنان اسلام میں سے کسی ایک کو اسلام کی ہدایت کی توفیق نصیب فرما, یا تو ابو جہل کو یا عمر ابن خطاب کو. یہ دونوں مکے کے سردار تھے, جری تھے, بہادر تھے اور اسلام کے بدترین دشمن تھے. دوسرے دن مشرکین مکہ نے میٹنگ کی, اب یہ فتنہ تھمنے کو تیار نہیں, رکتا دکھتا نہیں, اب بتاؤ کون ہے وہ ہمت والا جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے لا کے دے. عمر ابن خطاب کھڑے ہوئے, یہ کام میں کر سکتا ہوں. سب نے کہا تم ہی اس کام کے لائق. وہ چلے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے. راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی, حضرت ابو نعیم سے. دیکھا عمر ابن خطاب ہے, ننگی تلوار ہاتھ میں ہے. پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا آج میں جا رہا ہوں, میں نعوذ باللہ محمد کا ہی خاتمہ کر دیتا ہوں, فتنہ ختم ہو جائے گا. وہ صحابی کانپ گئے کہ اگر اسی درمیان ان کی ملاقات اللہ کے نبی سے ہو گئی, نہ جانے کیا کر بیٹھے. ان کا ذہن بدلنے کے لیے, اس کو آپ بولتے ہیں نا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے, یہ فتنہ یہاں سے ٹلے. ارے انہوں نے کہا تم ان کی طرف جا رہے ہو, تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں, پہلے ان کی خبر لو. یہ سننا تھا اور غصہ بڑھ گیا, میرے گھر کے اندر یہ فتنہ پیدا ہو گیا. سیدھے اپنے گھر پہنچے, ان کی بہن اور بہنوئی کو ایک صحابی قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے. اس وقت کے دروازے ایسے نہیں تھے جیسے آج کل ہیں. اس وقت کے دروازے کیل رکھ کر ٹھوک دیا گیا, بیچ پہ گیپ ہوتا تھا, بس جانور اندر نہ آنے پائے. عمر ابن خطاب کی آہٹ سن کر بہنوئی نے جھانک کر دیکھا, عمر ابن خطاب ہے, ننگی تلوار ہاتھ میں ہے, گھبرا گئے. وہ صحابی حضرت سعید جو ان کو قرآن پاک سکھا رہے تھے, ان کو اندر چھپا دیا کہ ان کو تو عمر مار ڈالیں گے, ہم تو بہن بہنوئی ہیں, شاید ہم پہ رحم کھائے. دروازہ کھولا تو عمر نے اپنے بہنوئی گریبان پکڑا. میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے, تم نے بھی اس کلمے کو پڑھ لیا جس کے ہم مخالفت کرتے. بہنوئی کو مارنا شروع کیا, جب زیادہ مارا تو بہن بیچ میں آ گئی. اب بچانے والے کو مار پڑتی ہے, تو جنون تھا, اور جو جرم بہنوئی کا وہی جرم بہن کا. حضرت عمر نے بہن کو بھی مارا. جب بہن خونہ خون ہو گئی تو ان کا ایمان جوش میں آیا, اور بہن نے کہا عمر شریف لوگ عورتوں کو نہیں مارا کرتے. عمر یہ کوئی شریف آدمی کا کام نہیں, تم اپنی بہن کو مار. اور عمر تم شاید اس امید پر مار رہے ہو کہ ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. عمر سنو, جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے, جس خطاب کے تم بیٹے ہو اسی خطاب کی میں بیٹی ہوں. تو اپنے دل سے یہ خیال نکال دو, ہم ایمان سے پھر جائیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. تم چاہے جان سے مار ڈالو, ہم ایمان نہیں چھوڑنے والے. اور سنو سنو, میں نے بھی اور میرے شوہر نے بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا ہے, تم سے جو کرتے بنے کرو. اب بہن نے اپنے بھائی کو جب یہ ڈانٹ پلائی تو بہرحال اثر پڑا, تھوڑا تھمے اور کہا اچھا تم کیا پڑھ رہے تھے مجھ کو بھی سنو. بہن قرآن پاک کا وہ حصہ لے کر سامنے آئی. قرآن پاک یہ تو اللہ کا کلام ہے, پرانی کلام کیا کہنے, لیکن بعض مضامین ایسے ہیں کہ اگر آدمی عربی زبان سے واقف ہو تو پتھر پانی چھوڑ دے. بہن نے قرآن پاک کا جو حصہ ہاتھ میں لیا ہوا تھا وہ سورہ طہٰ کا پہلا رکو تھا. حضرت عمر نے کہا لاؤ مجھ کو دو, پڑھتا ہوں میں تو. بہن نے کہا نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے, لا یمسہ الا المطہرون, اس کو چھونے کے لیے پاک ہونا چاہتے ہیں, پہلے غسل. عمر ابن خطاب کو غسل کرایا, اس کے بعد قرآن کا وہ حصہ ہاتھ میں دیا, اس کو سامنے دیکھا. طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى. خداوند قدوس اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں, سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پوری زندگی, لیکن مکہ المکرمہ کا وہ دور 13 سالہ بڑا عجیب دور, دن بھر اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات سمجھاتے. کوئی گندگی پھینکتا, کوئی کانٹے بچھاتا, کوئی دھکے دیتا, کوئی برا بھلا کہتا, پھر رات میں کھڑے ہو کر آپ کسی نافرمان امت کی دعائیں کرتے کہ پروردگار میری امت بہت ناکارہ ہے, تو نے پچھلے انبیاء کرام کی امتوں کی نافرمانیوں کی بنیاد پر جس طرح ان کو ہلاک کیا ہے, میری امت کو ہلاک مت کرنا. پروردگار تو نے پچھلی امتوں کے چہروں کو مس کر دیا ہے, کسی کو بندر کسی کو خنزیر بنا دیا ہے, خداوندہ میری امت کے چہروں کو مسک مت کرنا. ازواج مطہرات فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کھڑے ہو کر جب دعائیں کرتے تھے تو آپ کے پیر میں ورم آ جاتا تھا. خداوند قدوس اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں طہٰ ما انزلنا عليك القران لتشقى، اے ہمارے محبوب ہم نے قرآن آپ کے اوپر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ مت ٹینشن لیجئے، الا تذکرۃ لمن یخشا، جو ڈرتا ہو جو سمجھتا ہو اس کو آپ سنا دیجئے. اس کے بعد بندوں سے خداوند قدوس کہہ رہے ہیں، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، میرے بندو یہ انسانوں کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، اس خدا جبار اور قہار کا کلام ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جس نے پچھلی قوموں کو ایک اشارے میں تباہ اور برباد کر دیا. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، قوم ثمود کو چیخ سے ہلاک کیا اور قوم عاد کو ہوا سے ہلاک کیا، ایک منٹ نہیں لگے گا تم کو ہلاک کرنے میں. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، تمہارے اوپر عذاب اس لیے نہیں آ رہا کہ ہمارے محبوب سفارش کر رہے، راتوں لوٹ کر رو رو کر تمہاری سفارش کر رہے، اللہ کی صفت رحمت آ رہی ہے، الرحمن العرش استوى، وہ صفت رحمت رکاوٹ بن رہی ہے، وہ خداوند قدوس جو پورے عالم کا نگراں ہے، عرش میں بیٹھ کر پورے عالم کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، وسیع کرسی السماوات والارض. یہ مضامین ہیں قرآن کے. عمر بن خطاب نے جب قرآن کی عنایتوں کو پڑھا تو ان کا پتھر جیسا دل پانی پانی ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو. یہ واقعہ آپ نے بار بار سنا، اس واقعے کو سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ عمر ابن خطاب مراد رسول ہے، مانگے ہوئے ہیں. عمر کے ایمان پر شبہ کرنے والوں، پیغمبر نے کیا مانگا ہے؟ خداوند قدوس نے کیا دیا ہے؟ عمر مراد رسول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہیں، 13 سال مظالم میں گزر گئے، ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ رہے ہیں. مشرکین مکہ نے یہاں بھی سکون سے آپ کو رہنے نہیں دیا، آپ کے جانوروں کو غصب کرنا، قافلوں کو چھیڑنا، مدینہ پر حملے کی پلاننگ کرنا، جس کے نتیجے میں جنگ بدر واقع ہوئی. کچھ دنوں کے بعد جنگ احد واقع ہوئی، پھر کچھ دنوں کے بعد جنگ خندق واقع ہوئی، اور 6 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو مشرکین مکہ نے آپ کو روک دیا اور مصالحت ہوئی. اس مصالحت کے بعد تھوڑا سا امن نصیب ہوا 2 سال کا. آپ نے دنیا کے مختلف علاقوں میں خطوط لکھ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام کے پھیلنے کے مواقع فراہم ہوئے. 2 سال کے بعد مشرکین مکہ نے خود عہد شکنی کی، عہد ٹوٹ گیا لیکن مسلمان مضبوط ہو چکے تھے، اور آپ نے مکے کو فتح کر کے خانہ کعبے کو گندگی سے پاک کرنے کا فیصلہ کیا. 10,000 کا لشکر لے کر آپ مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ آتے ہیں اور مکہ فتح ہوتا ہے. ان واقعات کا میں تذکرہ بالکل سرسری انداز سے کر رہا ہوں، اس لیے اصل گفتگو آگے ہو. مکہ فتح ہونے کے بعد عرب کے وہ علاقے جو اس انتظار میں تھے کہ کامیاب کون ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوتے ہیں یا مکے کے مخالفین کامیاب ہوتے ہیں، جب دو پارٹیاں لڑتی ہیں چھوٹے لوگ انتظار کرتے کو جیتتا کون ہے، جو جیتے گا اس کے ساتھ لگ جائیں گے. جب مکہ فتح ہو گیا تو خطہ حجاز کے اندر طے ہو گیا کہ اب طاقت کا مرکز مدینہ منورہ ہے، مکے کی کمر ٹوٹ چکی. اس کے بعد دنیا کے وہ دو بڑے بلاد روم اور فارس، جس طرح کچھ دنوں پہلے تک پوری دنیا میں دو بلاد تھے، روس اور امریکہ، آدھے ممالک ادھر آدھے ادھر، پھر وہ روس اپنی غلطیوں کی بنیاد پر بکھر گیا، تناؤ بیچارہ بچا، وہ بھی اپنے انجام میں قریب ہے، خدا جلد اس کو بھی غارت کرے. جس طرح دنیا دو بلاکوں میں بٹی ہوئی تھی، اس وقت بھی دنیا دو بلاکوں کے اندر بٹی ہوئی تھی، ایک روم ایک فارس. رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے، وہ عیسائی تھے، اور فارس جو تھا یہ مجوسیوں کا تھا، آتش پرستوں کا، مشرکین کا. مکے والوں کا جھکاؤ فارس کی جانب تھا، اسی لیے شروع دور میں روم اور فارس میں جنگ ہوئی، فارس غالب ہوا، روم مغلوب ہو گیا، تو مکے والوں نے مسلمانوں کو تانا دیا، دیکھو ہمارے لوگ غالب آ گئے. 21ویں پارے کے اندر سورہ روم میں قرآن نے کہا ہے الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون, کچھ دنوں کے بعد پھر وہ غالب آئیں گے اور اللہ کا وعدہ سچا نکلا. دنیا کی دو بڑی طاقتیں روم اور فارس, جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ فتح ہو چکا ہے اور وہ آخری پیغمبر کا جھنڈا خطہ عرب میں گڑ چکا ہے, تو اب ان کو خطرہ محسوس ہوا. کسی میدان میں جب کوئی نئی طاقت ابھرتی ہے تو پرانے لوگ اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں. اس نے خطرہ محسوس کیا اور روم کی حکومت نے مدینے پر حملہ کرنے کی پلاننگ کی. مکہ فتح ہو چکا ہے, غزوہ حنین ہو چکا ہے, مدینہ منورہ پہنچنے کے 9 سال کا واقعہ ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے رومی طاقت کے تعاقب کے لیے لشکر کو تیاری کا حکم دیا جو غزوہ تبوک کے نام سے جانا جاتا ہے. تقریباً 500 میل سے زیادہ کا راستہ آپ طے کر کے گرمی کے موسم میں مسلمانوں کا لشکر لے کر, تقریباً 30,000 کا لشکر لے کر آپ وہاں گئے. ان پر ایسا روب پڑا کہ سامنے آنے کی ہمت نہیں پڑی. اس کے بعد جنگ موتا میں جس کی قیادت حضرت زید ابن حارثہ کر رہے تھے اور وہ شہید ہوئے تھے, اس جنگ کو انجام تک پہنچانے باپ شہید ہوئے تھے, تو اللہ کے نبی نے بیٹے کی سرکردگی میں اسامہ ابن زید کی سرکردگی میں ایک لشکر مرتب کیا جس کو اسی علاقے میں بھیجا. وہ لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں روانہ ہو رہا تھا. آپ نے خود باہر نکل کے ان کو روانہ کیا تھا, 3 میل کے فاصلے پر گیا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت, آپ کے وصال سے 3-4 دن پہلے جو بیماری پڑی ہے یہ وہی ایام تھے. جب اس لشکر کو معلوم ہوا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہیں, وہ لوگ رک گئے. پھر آپ کی وفات ہو گئی, وہ رکے رہے. آپ کی وفات کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ کون ہو, مشورہ ہوا اور پھر بالاتفاق, یہ الفاظ نوٹ کریں آپ, مشورہ ہوا. مشورے کے اندر مختلف رائے آتی ہیں. آپ بیٹھ جائیں 50 لوگ کسی مسئلے پر مشورہ کرنے کے لیے, آپ کی رائے کچھ, آپ کی رائے کچھ, آپ کی رائے کچھ, اور اس کے بعد کسی ایک رائے پر سب متفق ہو گئے, تو اس کو بالاتفاق فیصلہ کہیں گے یا بالاختلاف کہیں گے؟ بالاتفاق کہیں گے. سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت میں مشورے آئے, کسی نے کوئی مشورہ دیا, کسی نے کوئی مشورہ دیا, اور بالآخر پوری امت نے آپ کو خلیفہ تسلیم کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات وصال کے بعد فتنوں نے یلغار کی, عجیب عجیب فتنے سامنے آئے. مثلا کچھ لوگوں نے دعوی نبوت کر دیا, مسلمہ ابن کذاب, اسود عنسی, مسلمہ ابن کذاب تو مسلمہ کذاب تو اللہ کے نبی کی زندگی میں ہی منہ کھول چکا تھا, اور ایک عورت سجاہ نامی عورت وہ بھی کھڑی ہو گئی, میں بھی نبی ہوں. لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ نبوت کا مطلب حکومت, بادشاہت, جبکہ نبوت بادشاہت کا نام نہیں ہے. نبوت روحانی قیادت کا نام. اگر نبوت بادشاہت کا نام ہوتا تو روئے زمین کا اور خطے عرب کا سب سے مالدار خاندان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاندان رہا ہوتا. جبکہ آپ کے گھر کی حالت یہ تھی کہ مہینوں مہینوں گھر میں چولہے میں دھواں نہیں اٹھتا تھا, انتقال کے وقت چراغ میں تیل نہیں ہے. نبوت بادشاہت کا نام نہیں ہے, نبوت پراپرٹی پر قبضہ کرنے کا نام نہیں ہے, نبوت دینی رہنمائی کے فریضے کا نام. سیدنا ابوبکر صدیق کے سامنے ایک چیلنج یہ تھا, ایک طرف اسلامی بازے نئے علاقے, ان لوگوں نے اعلان کر دیا کہ ہم مدینہ منورہ کو ٹیکس نہیں پہنچائیں گے, ہم زکات بیت المال میں نہیں دیں گے, اپنے اپنے علاقوں میں جمع کریں گے اور بانٹ لیں گے. تیسرا فتنہ, رومی حکومت مدینے پر حملہ کرنے کی پلاننگ کرنے لگی. اب اسامہ ابن زید کے لشکر کو روانہ کرنا کہ روکنا, سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا یہ لشکر جائے گا, یہ روم کے علاقے میں جائے گا. اکابر صحابہ کی رائے تھی اس وقت مدینے کو خالی کرنا حکمت کے مطابق کہ موافق نہیں ہے, حکمت کا تقاضا نہیں ہے, ابھی فی الحال اسلامی لشکر کو باہر مت بھیجیے. سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا جس لشکر کو اللہ کے نبی نے روانہ کیا تھا میں اس کو روک نہیں سکتا. لوگوں نے کہا نوجوان بچہ ہے اسامہ ابن زید, کسی معمر صحابی کو اس کا ذمہ دار بنائیے. فرمایا جس کو اللہ کے نبی نے کمانڈر بنایا ہے ابو بکر اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا. سخت فیصلہ کیا. جب یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ لشکر کو بھیجنا کہ نہیں بھیجنا, مانعین زکات کے خلاف جہاد کرنا کہ نہیں کرنا, عمر ابن خطاب منع کر رہے تھے. اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا, عمر کفر کی حالت میں بڑے بہادر تھے, اسلام میں آ کر بزدلی کی باتیں کرنے لگے, اور فرمایا تھا اگر کوئی نہیں جائے گا میں تنہا جاؤں گا. بالآخر سارے صحابہ نے اس سے اتفاق کیا. سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور بہت مختصر ہے, 2 سال 3 مہینہ 10 دن. اس میں کچھ زیادہ فتوحات تو نہیں ہوئی, لیکن سیدنا ابو بکر صدیق جو سخت فیصلے لیے اس نے مسلمانوں کا روب دنیا کے اوپر ڈالا. یہ مسلمانوں کی طاقت کتنی ہے, 700-800 کلومیٹر کا سفر کر کے جا کر جنگ کر رہے ہیں. جن لوگوں نے اسلام کے اندر کچھ تبدیلی چاہی تھی کہ ہم بیت المال کو زکات نہیں دیں گے, ان کا بھی تعاقب ہوا, جھوٹے مدعی نبوت قتل کیے گئے, دنیا سہم گئی. سیدنا ابوبکر صدیق نے اسامہ ابن زید کے بعد ایک اور لشکر تیار کیا بڑا, جو جنگ یرموک کے نام جانا جاتا ہے. یہ لشکر بھی روانہ کیا روم کی جانب. خمسان کی جنگ ہوئی, مسلمان صرف 43,000 تھے اور رومی فوج کے پاس 2,40,000 کی فوج تھی. کیا پرسن بیٹھتا ہے, 2,40,000 کی فوج کا مقابلہ کر رہی اسلامی فوج کتنی, 43,000. خمسان کی جنگ ہوئی, تقریباً 1.5 لاکھ دشمن قتل کیے گئے اور فتح مسلمانوں کو نصیب. روم کا علاقہ دہل گیا. سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت میں یہ عظیم جنگ لڑی گئی ہے. کس لیے؟ تاکہ دین پوری دنیا کے اندر پھیلے. لیو خیرہ علی الدین کلی, جو دین کا راستہ روکے گا اس کے خلاف جنگ ہوگی. جنگ کا اصول سن لیجئے. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, اس وقت ماحول بہت گرم ہے. میری یہ تقریر نیٹ پر جا رہی ہے, بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے کیا جہاد کی بات کرتے. اصولی بات سن لیجئے, پیغمبر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچائے گا, اس لیے کہ پیغمبر کی منصبی ذمہ داری ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. پیغمبر کی منصبی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائے. وہ پیغام پہنچایا جائے گا. جو علاقے اپنی چودراہٹ کی بنیاد پر, اسلام دشمنی کی بنیاد پر اسلام میں شامل نہیں ہو رہے, ان سے یہ بات کی جائے گی کہ آپ اسلام مت قبول کیجئے. کسی کے سر پر تلوار رکھ کر کلمہ نہیں پڑھوایا جائے گا, اور اگر یہ کام کیا گیا تو نہ پڑھانے والے کو ثواب ملے گا نہ پڑھنے والے کا ایمان قبول ہوگا. لا اکراہ فی الدین, کسی کے سر پر کسی کنپٹی پر گولی رکھ کر کلمہ نہیں پڑھوایا جائے گا. جس کی طبیعت ہو اپنے اختیار کے ساتھ خدا کی عظمت کے معترف ہوتے ہوئے, اسلام کی حقانیت کے معترف ہوتے ہوئے وہ کلمہ پڑھے, طاقت کے زور پر کلمہ نہیں پڑھوایا جائے گا. لیکن اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تم راستہ نہیں روک سکتے. ہم جائیں گے, اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچائیں گے. جس کی طبیعت ہوگی مانے گا, نہیں ہوگی نہیں مانے گا. اللہ نے جنت بھی بہت وسیع بنائی, جہنم بھی بہت وسیع بنائی. جس کو ادھر جانا ہے ادھر جائے, ادھر جانا ہے ادھر جائے. در فیض محمد واہے, آئے جس کا جی چاہے, نہ آئے جہنم میں جائے جس کا جی چاہے. اسلامی فوج کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تم رکاوٹ مت بنو. اگر کوئی حکومت رکاوٹ نہیں بنتی, اسلام کا پیغام پہنچانے دیتی ہے, وہاں جنگ نہیں ہوگی. جنگ کس سے ہوگی؟ جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں رکاوٹ بنتا ہو. یہ طاقتیں رکاوٹ بن رہی تھی, اس لیے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچایا جائے. اور دنیا اس انتظار میں تھی کہ روم و فارس, ان کے مقابلے پر اسلام کامیاب ہوتا ہے کہ ناکام ہوتا ہے. جس طرح خطے حجاز کے لوگ انتظار میں تھے کہ مکے کے مقابلے میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوتے ہیں کہ ناکام ہوتے ہیں, کامیاب ہوئے. اسلام کو جھنڈا مکے میں گڑا, خانہ کعبہ و گندگی سے پاک کیا گیا اور اسلام کا پرچم وہاں لہرایا. اب یہ کام بقیہ علاقوں میں ہونا چاہیے. سیدنا ابوبکر صدیق نے وہ عظیم کارنامہ انجام دیا. جنگ یرموک شروع ہوئی ہے دور صدیقی میں اور بشارت ملی ہے فتح کی سیدنا عمر فاروق کی خلافت. ابوبکر صدیق اللہ کو پیارے ہو گئے تھے, روم کا تو کام ہو گیا, اب دوسرا بلاد بچا کیا؟ فارس. روم میں وہ پورا شام کا علاقہ اور فارس میں عراق, ایران, مصر, یہ پوری پٹی, یہ فارس کہلاتی. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں اس جانب فوج کشی. حضرت سعد بن وقاص کی سرکردگی میں آپ نے اسلامی فوج روانہ کی. یہاں بھی وہی صورت حال ہے, مسلمانوں کی فوج 30,000 ہے اور ان پارسیوں کی اور ایرانی آتش پرستوں کی فوج 1.5 لاکھ, 5 پٹ زیادہ ہے. وہ دنیا اس چیز کو دیکھ کر سہم گئی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. روم میں مسلمانوں کی فوج 43 لاکھ اور رومیوں کی فوج 2,40,000. مسلمانوں کی فوج 43,000 اور رومیوں کی فوج 2,40,000. اور جنگ قاسیہ میں جس کی قیادت سیدنا سعد بن وقاص فرما رہے ہیں, مسلمانوں کی فوج 30,000 ہے اور ایرانیوں کی فوج, پارسیوں کی فوج 1.5 لاکھ ہے. گھمسان کی جنگ ہوئی, مسلمان بھی شہید ہوئے, بالآخر فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی. اب جب فارس بھی فتح ہو گیا, قیصر و کسرا کی حکومتیں زیر ہو گئی, اب کیا کریں؟ یہاں سے باطل نے چولا بدلا. انہوں نے سر جوڑ کر فیصلہ کیا اب مسلمانوں کی فوج کے سامنے آمنے سامنے مقابلہ کرنا بیوقوفی ہے, اس لیے کہ رومی فوج 2,40,000 ہونے کے باوجود شکست سے ہم کنار ہوئی, فارس کی فوج 5 پٹ زیادہ ہونے کے باوجود شکست سے ہم کنار ہوئی. پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایک مرتبہ جنگ بند کر دو اور سب لوگ کلمہ پڑھ لو, زبان سے, دل سے نہیں. یہ منافقت کا اجتماعی لبادہ ہوا جا رہا ہے. اب جب اسلام کی مخالفت بند کر دی گئی, جنگ رک گئی, اب کیا کرنا؟ سب سے پہلے عمر ابن خطاب کو مارو. اگر عمر ابن خطاب باقی رہ گئے, اور یہ بات ہزاروں مورخین نے لکھی ہے کہ اگر مسلمانوں کو ایک عمر اور مل گئے ہوتے, دنیا میں علاوہ اسلام کے اور کوئی مذہب نہ رہتا. سب سے پہلے عمر ابن خطاب کو مارو. کون مارے؟ ایک شخص ایرانی مجوسی ہے, غیر مسلم ہے, آتش پرست ہے, ابو لولو فیروز. اس نے کہا مجھ کو کسی بھی طرح مدینے میں بھیجو, میں وہاں رہوں گا, عمر ابن خطاب کے آنے اور جانے کے اوقات پہ نگاہ رکھوں گا اور میں ان کا کام کروں گا. یہ شخص ہتھیار بنانے کا ماسٹر تھا, دھار دار ہتھیار بنانے کا استاد تھا. اس کو لا کر مدینے کی بازار میں غلام بنا کر بیچا گیا ہے. کس کو؟ جو ایران کا چودھری ہے, ابو لولو فیروز مجوسی. مدینے کے بازار میں غلام بنا کر کھڑا کیا گیا. ایک صحابی ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے عام غلام سمجھ کے خرید لیا اس کو. یہ ان کے مکان میں رہنے لگا, ہتھیار بناتا تھا. ایک دن حضرت عمر اس کو راستے میں روک کر کہتا ہے کہ میرے آقا مجھ پر ظلم کرتے ہیں, آپ انصاف کیجئے. کیا ظلم کرتے ہیں؟ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم 2 درہم مجھ کو لا کر روز دیا کرو, باقی جو کماؤ تمہارا. حضرت عمر نے پوچھا کرتے کیا ہو تم؟ اس نے کہا میں ہتھیار بناتا ہوں. حضرت عمر نے مسکرا کے فرمایا تم تو ہنر والے آدمی ہو, تم 10 درہم کما سکتے ہو, 2 درہم زائد تو نہیں ہے. اب دیکھیے دماغ میں اس کی بات بیٹھی ہوئی تھی. اس نے کہا آپ انصاف انصاف نہیں کرتے, میں آپ کو دیکھ لوں گا. حضرت عمر نے مسکرا کے فرمایا ایک غلام نے مجھ کو ڈانٹ دیا. حضرت عمر نے فرمایا میں نے سنا ہے تم دھار دار چاقو بناتے ہو, میرے لیے ایک بنا دو. اس نے کہا میں آپ کے لیے ایسا بناؤں گا کہ دنیا یاد کرے گی. اچھا, اب اس نے ایک نیزہ بنایا 2 طرف کی دھار والا, اس کو زہر کے پانی میں بجھایا. وہ کیسے؟ پہلے اس کو آگ میں آپ تپائیے, ادھر زہر کا پانی تیار رکھیے. تپے ہوئے نیزے کو جب آپ زہر کے پانی میں ڈبوئیں گے وہ زہر پی لے گا. سیدنا عمر ابن خطاب ذی‌الحجہ کے مہینے کی آخری تاریخ ہے 27 یا 28، مورخین یہ لکھتے 27 تاریخ۔ فجر کی نماز کے لیے آپ مسجد میں آئے، وہ پہلے سے کھمبے کی آڑ میں چھپا ہوا تھا، اندھیرا ہوتا تھا۔ آپ نے نیت باندھی اللہ اکبر، یہ شخص آگے بڑھا اور آپ کے پیٹ میں اور کوکھ میں کئی وار کیے نیزے کے، آپ زخمی ہو کر گر گئے۔ دوسرے ایک صحابی عبد الرحمن ابن عوف نے مصلی میں کھڑے ہو کر مختصر سی نماز پڑھائی، عمر ابن خطاب تڑپ رہے۔ اب یہ ہے تو عمر کو نیزہ مارنے کے بعد بھاگنا چاہ رہا ہے، صحابہ نے اس کو پکڑنا چاہا، 13 افراد کو اس نے زخمی کیا جس میں سے 7 اور شہید ہو گئے۔ پکڑا گیا، جب پکڑا گیا تو اس نے اپنے پیٹ میں خود نیزہ مار لیا تاکہ راز فاش نہ ہو۔ اس کا نام کیا تھا مردود کا؟ ابو لولو فیروز۔ یہ ذرا نام ذہن میں رکھیے گا، آگے کام آئے گا۔ حضرت عمر کو جب نیزہ لگا، ڈاکٹر بلایا گیا، طبیب بلائے گئے۔ اس زمانے میں زخم اندر سے باہر تک آر پار ہو گیا ہے یا اوپر ہی اوپر ہے، اس کو جاننے کے لیے کوئی پتلی چیز پلاتے تھے۔ دودھ پلایا گیا، وہ باہر آ گیا، ہاتھوں سے باہر آ گیا۔ پھر گاڑھی نبیز پلائی گئی، وہی باہر آ گئی۔ اس کا مطلب آتے کٹ چکی ہیں، اب زندگی ممکن نہیں۔ صحابہ نے عمر سے کہا، آپ اپنے بعد خلیفہ نامزد کر۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخری دور میں صحابہ کے مشورے سے اپنی زندگی میں حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کیا تھا۔ حضرت عمر کو نیزہ لگا، آپ کا آخری وقت ہے، تو صحابہ نے کہا آپ خلیفہ نامزد کر دیجئے۔ تو فرمایا، ان استخلف فان ابا بکر قد استخلف وان لم استخلف فان رسول اللہ لم يستخلف۔ اگر میں اپنے پیچھے خلیفہ نامزد کروں تو ابو بکر نے ایسا ہی کیا تھا، اور نامزد نہ کروں تو اللہ کے نبی نامزد کر کے نہیں گئے تھے۔ یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ خلیفہ کی نامزدی پر اتنا ہنگامہ ہوتا ہے۔ خلیفہ نامزد ہو سکتا ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب نے اپنے بعد خلافت کی نامزدی کے لیے طریقہ یہ اپنایا، فرمایا، میں اللہ کے نبی کے چہیتے صحابہ میں سے 6 افراد کا انتخاب کرتا ہوں جو میرے نزدیک اس وقت روح زمین کے سب سے زیادہ محترم لوگ ہیں، اشرف مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ 6 افراد آپس میں کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر دیں گے۔ وہ 6 کون کون تھے؟ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن وقاص، عبد الرحمن ابن عوف۔ یہ 6 معزز محترم صحابہ کرام کی ٹیم ہے۔ اور فرمایا، میرے انتقال کے 3 دن کے اندر اندر خلیفہ منتخب کر دے گا۔ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے فرمایا، حضرت عائشہ کے پاس جا کر ایک درخواست دو میری طرف سے، اور جا کر کہنا، عمر ابن خطاب کہہ رہا ہے، یہ مت کہنا کہ امیر المومنین نے کہا، میں اس درخواست کے لیے پاور کا استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ درخواست کیا تھی؟ درخواست یہ ہے، جس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں وہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، جس میں 4 قبروں کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کندھے سے نیچے ابو بکر صدیق، تو ابو بکر صدیق تو ان کے والد تھے۔ اب تیسرا کون دفن ہو؟ وہ جگہ عائشہ نے اپنے لیے خود چھوڑ رکھی تھی۔ حضرت عمر فرما رہے اپنے بیٹے سے، جا کر ام المومنین درخواست کرو کہ عمر ابن خطاب درخواست کر رہا ہے آپ سے کہ اگر آپ اپنی جگہ پر مجھ کو دفن ہو لیں دیں تو یہ بڑا احسان ہوگا آپ کا۔ خبردار خبردار بیٹے، جا کر یہ مت کہنا کہ امیر المومنین نے کہا ہے، میں خلافت کے طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہتا، جا کر کہنا عمر ابن خطاب نے کہا ہے، اگر اجازت دے دیں دفن کر دینا، نہ اجازت دیں تو مسلمانوں کے عام قبرستان میں مجھ کو دفن کر دینا۔ عبداللہ ابن عمر گئے، حضرت عائشہ بیٹھ کے رو رہی تھی افسوس میں، حضرت عمر کو زخم لگا تھا، پوچھا کیسے آنا ہوا، کہا عمر ابن خطاب نے مجھ کو بھیجا ہے ابا جان نے اس درخواست کے ساتھ۔ انہوں نے کہا، میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں عمر ابن خطاب کو ترجیح دیتی ہوں، میری طرف سے اجازت ہے۔ آ کر انہوں نے اطلاع دی، حکمت نے فرمایا، الحمدللہ، یہ میری تمنا تھی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس اپنے آپ کو دفن کرانا چاہ رہا تھا، جہاں وہ آرام فرمائے۔ جب انتقال ہونے لگا تو پھر کہا، جب مجھے غسل دے دینا اور جنازہ اٹھے گا، حضرت عائشہ سے ایک بار پھر پوچھنا اگر اجازت دیں گی دفن کرنا، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان مجھ کو دفن کر دینا۔ بہرحال انہوں نے اجازت دی، آپ دفن کیے گئے۔ روضہ اقدس میں چار قبروں کی جگہ ہے، تین بھر چکی ہے، ایک خالی۔ جن اللہ کے نیک بندوں کو اندر جانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، وہ جو اندر کی حالات بتلاتے ہیں، اندر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے کندھے سے تھوڑا نیچے ابوبکر صدیق آرام فرما رہے ہیں، پیروں کے پاس عمر فاروق آرام فرما رہے ہیں، اور چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آسمان سے اتریں گے، دجال و قتل کریں گے، اپنی بقیہ عمر پوری کریں گے 46 سال۔ ابھی تو کنوارے ہیں، وہ شادی ہوگی، عمر پوری ہوگی، ان کا انتقال ہوگا، چوتھی قبر میں وہ آرام فرمائیں۔ حضرت عمر نے جن 6 صحابہ کو انتخاب خلافت کا ذمہ دار قرار دیا تھا، ان کی میٹنگ ہوئی، 5 موجود تھے، طلحہ باہر گئے ہوئے تھے، وہ بھی آگئے۔ میٹنگ میں طے یہ ہوا کہ ہم کو اس جماعت کو مختصر کرنا چاہیے، 6 میں سے ہر آدمی اپنا اختیار دوسرے کو دے دے، وہ 3 پہ آ جائے۔ تو 3 لوگوں نے اپنا اختیار 3 کو دیا، بچے کون؟ حضرت عثمان، حضرت علی، عبد الرحمن ابن عوف، 3 سلنڈر ہو گئے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سعد بن وقاص بھی سلنڈر ہو گئے، ہم کو خلیفہ نہیں بننا، 3 بچے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا، ہم 3 میں سے جو خلیفہ بننے سے انکار کرے، اس کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ ان 2 میں سے کسی کا انتخاب کرے، اور میں انکار کر رہا ہوں، میں دستبرداری قبول کرتا ہوں۔ بچے کون؟ 2، علی اور عثمان، دونوں اللہ کے نبی کے داماد ہیں، دونوں نے مکی دور میں اسلام قبول کیا ہے، دونوں کے الگ الگ فضائل ہیں، دونوں اللہ کے نبی کے چہیتے ہیں، دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت علی کو اللہ کے نبی کی 1 بیٹی منسوب ہے، عثمان غنی کو 2 بیٹیاں منسوب ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف نے پورے مدینے میں گشت لگایا، چونکہ اکابر صحابہ آئے ہوئے تھے، سیدنا عمر ابن خطاب کی شہادت کا واقعہ ہوا تھا، 2 دن تک پورے علاقے میں لوگوں سے مل مل کر پوچھتے رہے کہ میں خلیفہ کس کو نامزد کروں، اکثریت کی رائے تھی عثمان غنی کے بارے میں۔ پھر ان دونوں کو بیٹھا لا، حضرت عثمان غنی کو، حضرت علی کو، الگ الگ پوچھا، آپ کے نزدیک خلافت کا اہل کون ہے؟ بہت غور سے آپ سنیے گا، حضرت عثمان غنی نے فرمایا حضرت علی کو بنا دیجئے، حضرت علی نے فرمایا عثمان غنی کو بنا دیجئے۔ پھر ان دونوں سے پوچھا، اگر ان کو بناؤں تو 7 دو گے؟ ہاں۔ اگر ان کو بناؤں تو 7 دو گے؟ ہاں۔ تیسرے دن فجر کے بعد مسجد نبوی کھچاکھچ بھری تھی کہ آج خلیفہ کا اعلان ہوگا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کھڑے ہو کر تقریر کی، عمر ابن خطاب نے یہ ذمہ داری 6 لوگوں پہ ڈالی تھی، 6 نے 3 پہ ڈالی تھی، ان 3 نے مجھ کو ذمہ داری دی، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، پوری تحقیق کرنے کے بعد جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اور فرمایا، میں عثمان غنی کی خلافت کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر سیدنا عثمان غنی کی ہاتھ پر بیعت کی، اور پوری امت نے بیعت کی، کوئی اختلاف نہیں۔ سیدنا عثمان غنی کی خلافت کا دور 12 سال ہے، 12 سال میں 12 دن کم۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت کا دور 2 سال 3 مہینہ 10 دن، عمر فاروق کی خلافت کا دور 10 سال 6 مہینے 5 دن، عثمان غنی کی خلافت کا دور 12 سال میں 12 دن کم، حضرت علی کی خلافت کا دور تقریباً 5 سال چند دن کم۔ یہ خلفاء کی مفتی خلافت ہے، سب سے لمبا دور خلافت کا سیدنا عثمان غنی کا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں آدھی دنیا سے زیادہ اسلام پھیل چکا تھا، سیدنا عثمان غنی کے دور میں اور فتوحات ہوئیں، اور دور تک اسلام پھیلا، 10 سال بالکل خیر و عافیت کے ساتھ گزرے۔ اب جس گروہ نے سیدنا عمر ابن خطاب کی شہادت کی سازش کی تھی، اس گروہ نے پھر نئے افراد کو کھڑا کیا۔ یمن کا رہنے والا ایک یہودی جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا، اس نے ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ پہنا اور مدینہ منورہ میں آ کر قیام کیا، اور محبت اہل بیت کے ترانے گانے شروع کیے، اہل بیت کے یہ فضائل، اور اس کے بعد ایک ایسا شوشہ چھوڑا جس نے امت کے اندر دوار ڈال دی۔ وہ شوشہ کیا تھا؟ وہ شوشہ یہ تھا کہ عثمان غنی بنو امیہ کے ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب بنو ہاشم کے ہیں، بنو ہاشم بنو امیہ سے افضل ہے، خلیفت علی کو ہونا چاہیے، اور اہل بیت کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور زیادتی ہو رہی ہے. اس فتنے نے یہاں سر کیوں اٹھایا، اوپر کیوں نہیں اٹھایا، اس بات کو سمجھیے. ارو خلفاء قریشی تو ہیں لیکن حضرت ابو بکر اور عمر نہ بنو امیہ کے ہیں نہ بنو ہاشم کے ہیں، ایک قبیلے تیم کے ہیں ایک قبیلے عبد مناف کے. حضرت علی اور عثمان ان میں تقابل شروع ہو گیا، حضرت علی بنو ہاشم کے ہیں، حضرت عثمان بنو امیہ کے ہیں. یہاں پر باطل طاقتوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ان میں جھگڑا کرانے کا آسان راستہ، اور وہ جو اہل بیت کے فضائل کے نام پر فرضی روایتیں گڑھی گئیں جس کو بلا تحقیق کے لوگ نقل کرتے ہیں، اسی وقت کا کارنامہ ہے عبداللہ ابن سبا کا، اور اس نے گھوم گھوم کر مختلف شہروں کے اندر یہ داستانیں سنانی شروع کی. پھر آہستہ آہستہ اگلا کام شروع کیا گیا، وہ کیا، کسی بڑے صحابی جانب سے خط لکھ کر باہر جا رہا ہے، ہمارے علاقے بہت برا حال ہے، آپ کیا کیا حال ہے، ان کو پتا بھی نہیں ہے، ان کے نام سے خط جا رہا ہے، اس شہر سے اس شہر، اس شہر سے اس شہر، اور سیدنا عثمان غنی جانب سے جو لوگ گورنری پر فائز تھے ان کے خلاف فرضی شکایتیں لکھ لکھ کر لوگ مدینے میں آ رہے ہیں. اب ماحول گندا ہو رہا ہے. سیدنا عثمان غنی نے حج کے موقع پر اپنی حکومت کے سارے عمالوں کو بلایا، سارے گورنروں کو بلایا، ان کو بیٹھانا مشورے کے لیے. کچھ لوگ شرارتیں کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے. حضرت عمر کی خلافت میں اس قسم کا کوئی شخص اگر فتنہ پروری کرتا وہ اس کو گرفتار کر کے کوڑے لگواتے تھے، اور جب تک توبہ نہ کرتا رہا نہیں کرتے تھے. آپ کے سارے گورنروں نے کہا کہ وہی کام کیجئے جو عمر ابن خطاب کرتے تھے، ان نالے کو گرفتار کیجئے، کوڑے لگوائیے. عثمان غنی بہت شریف، بہت نرم مزاج، حیا حیا کے پرکر، پاسدامنی کے پرکر، بارہ سیدنا عثمان غنی نے اس کام کو نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں حکمت سے کام چلا لوں. کچھ دن کے بعد اب ایک گروپ بصرہ سے، ایک گروپ کوفہ سے، ایک گروپ مصر سے مدینہ منورہ حاضر ہوتا ہے. کائے کے لیے؟ گورنروں کی شکایت لے کر. سیدنا عثمان غنی شکایت کو سنیا، سمجھا بجا کر روانہ ہے. مصر والوں کا مسئلہ ذرا نازک تھا، وہاں عبداللہ ابن ابی سرح وہاں گورنر تھے، سخت مزاج تھے، کچھ نالائقوں کی نالائقی کی بنیاد پر انہوں نے سزائیں نافذ کی تھی، اور ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا، کوڑے لگائے تھے، نہیں بچ سکا وہ. مصر سے گروپ آیا مدینہ منورہ عبداللہ ابن ابی سرح کی شکایت لے کر، اس میں محمد ابن بکر بھی ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق کے صاحب زادے ہیں. تو عثمان سے آ کر شکایت کی کہ عبداللہ ابن ابی سرح ظلم کرتے ہیں اور بہت سخت مزاج ہیں. حضرت عثمان غنی نے فرمایا ٹھیک ہے، میں ان کو بدل دیتا ہوں، گورنری سے ان کو الگ کر دیتا ہوں، کسی اور کو بناتا ہوں گورنر، آپ لوگ بتلائیے گورنر کون ہونا چاہیے. تو مصر سے 700 لوگ آئے ہوئے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک سب سے بہتر محمد ابن بکر ہے. آپ نے محمد ابن بکر کو پروانہ لکھ کے دے دیا کہ اگلے گورنر یہ ہیں، اور عبداللہ ابن سرح کے نام پرچہ لکھ کے دے دیا کہ آپ وہاں سے چلے آئے. ہوتا ہے حکومتیں کرتی ہیں، گورنروں کو بلا لیتے ہیں لوگ، جو لوٹ آئے مصر والے، بصرہ والے بصرہ کے راستے پر، کوفے والے کوفہ کے راستے پر، اور مصر والے مصر کے راستے پر. اور یہ بات سمجھ لیجیے آپ، تینوں کے راستے الگ الگ ہیں، یعنی ایک جا رہا ہے وسئی روڈ پر، ایک جا رہا ہے کسارا روڈ پر، آپس میں کوئی تال میل نہیں ہے، موبائل نہیں تھا، فون نہیں تھا. تین دن کے بعد اچانک پھر شور سنائی دیا، کیا ہوا؟ بلوائی لوٹ آئے. ہوا کیا؟ اکابر صحابہ جمع ہوئے، حضرت علی آئے، حضرت طلحہ آئے، زبیر آئے، کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ صاحب مصر والوں کو شکایت یہ ہے کہ ہم جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی ہم کو ملا، اجنبی تھا، خاموشی کے ساتھ جانا چاہ رہا تھا، ہم نے اس کو پکڑا، اس کے پاس سے ایک پرچہ ملا ہم کو. اس پرچے پہ کیا لکھا تھا؟ اس پرچے میں لکھا تھا مصر کے گورنر کے نام وہ پرچہ تھا، کہ تمہارے خلاف کچھ لوگ شکایت لے کر آئے تھے، میں نے ان کو سمجھا بجا کے پلٹا دیا ہے، تم جو کہ تم گورنر رہو اور محمد ابن ابوبکر اگر گورنری کا دعویٰ کریں ان کا سر قلم کر دینا۔ اب سیدھی سی بات ہے، اگر میرے خلاف کوئی قتل کا فرمان جاری ہو تو میں تو آگ بگولا ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ اچھا، عثمان سے پوچھا گیا یہ فرمان آپ نے جاری کیا؟ انہوں نے نہیں، پیر تو آپ کا استعمال ہوا ہے، مہر تو آپ کی استعمال ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے معلوم نہیں شرائط کس نے کی ہے۔ تو بعض اکابر صحابہ نے کہا کہ آپ یہ انکوائری کیجئے کہ شرائط کس کی ہو سکتی ہے۔ بعض لوگوں کا الزام یہ تھا کہ مروان ابن حکم نے یہ کام کیا ہوگا۔ مروان ابن حکم نے کہا میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، وہ عثمان غنی کے قریبی رشتے دار تھے۔ اب بلوائیوں ضد پکڑ لی کہ یا تو مروان کو ہمارے حوالے کرو یا آپ خلافت سے دستبردار ہو۔ یہ واقعہ پری پلاننگ سازش ہے، اس کا ثبوت سن لیجیے۔ حضرت علی نے پوچھا کوفہ اور بصرے والوں سے کہ بھائی مصر والوں کے خلاف یہ پرچہ پکڑا گیا اور وہ لوٹ کر آ گئے، آپ کیوں لوٹ کر آ گئے؟ راستے الگ الگ ہیں، مصر کا راستہ ادھر ہے، کوفہ بصرہ کا ادھر، آپ کیوں لوٹ کر آ گئے؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ہم اپنے بھائیوں کا ساتھ دینے آئے۔ علی ناراض ہوئے، تم بدماش ہو، نالائق ہو، فتنی ہو، تم فتنہ کرنا چاہتے ہو۔ تو اس میں سے ایک بولتا ہے، اچھا ان لوگوں نے کیا کہا؟ ہم عثمان غنی کو معذور کریں گے، آپ کو خلیفہ بنائیں گے۔ علی نے فرمایا میں اس چیز کو قطعاً قبول نہیں کر سکتا، تم فتنہ پرورو، تمہارے اوپر کوڑے برسنا چاہیے۔ اس میں سے ایک آدمی بولتا ہے پھر آپ نے پرچہ لکھ کے ہم کو کیوں بلوایا؟ ارے حضرت علی نے کہا پرچہ؟ ہاں آپ کے نام کا پرچہ میرے آیا ہوا ہے، کیا کر میرا ساتھ تم عثمان غنی کو معذور کرنا چاہتا ہوں؟ حضرت علی نے کہا ارے خدا کی لعنت تم پر، یہ مجھ پہ الزام لگا رہے ہو، یہ ہے وہ سازش۔ بہرحال اب کیا ہونا، مصر والے مجھ سے نے عثمان غنی کو معذور کرو ورنہ مروان ابن حکم کو ہمارے حوالے کرو۔ اکابر صحابہ نے عثمان سے کہا کہ اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے، اب آپ طاقت کا استعمال کیجیے، آپ کے پاس فوج ہے، آپ اشارہ کیجئے، ابھی ان کا کام تمام ہوتا ہے، سب بھاگ جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی فرما رہے کہ میں مدینے میں خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے خاطر طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہتا، اب کیا کریں؟ جب طاقت کا استعمال نہیں ہوگا تو بدتمیز بدتمیزی کرتا رہے گا۔ اب وہ مسجد نبوی کے اندر شور شرابہ بھی ہو رہا ہے، وہی نماز بھی پڑھا رہے ہیں۔ مجبور ہو کر اکابر صحابہ مدینے سے باہر آس پاس کے دیہاتوں میں چلے۔ البتہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے صحابہ نے اپنے نوجوان بچوں کو کھڑا کیا، حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو، حضرت طلحہ زبیر نے اپنے بیٹوں کو، 500 افراد حضرت عثمان غنی کے گیٹ پر کھڑے ہوئے تلواریں لے کر، کوئی اندر داخل نہ ہونے پائے۔ ان بلوائیوں نے، ان سبائیوں نے دانا پانی بند کر دیا، عثمان غنی گھر میں پانی نہیں پہنچ رہا ہے۔ داستان بہت لمبی ہو جائے گی، رک کر ایک آدھ باتیں بتلا رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے ان بلوائیوں کو سمجھانے کے لیے اپنی شہادت سے ایک دن پہلے تقریر کی تھی، اس میں کہا تھا اللہ کے بندو، مسلمان مدینہ منورہ آئے تھے، مسلمانوں کے پاس اپنا کوئی کنواں نہیں تھا، یہودی کے کنویں سے پانی بھرتے تھے، وہ پیسہ بھی لیتا تھا، تانے بھی دیتا تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کاش کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوتا جو کوئی کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا، اس یہودی کے کنویں کو میں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے، آج تم نے میرے اوپر اس کا ہی پانی بند کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، مسجد بنائی، چھوٹی سی تھی، جب صحابہ کی تعداد بڑھی، جگہ تنگ ہونے لگی، آپ نے فرمایا کاش کوئی نیک بندہ ہوتا جو مسجد کی جگہ بغل والی خرید کر اس میں شامل کر دیتا۔ عثمان غنی نے فرمایا میں نے وہ جگہ خرید کر مسجد میں شامل کی، تم نے آج مجھ کو وہاں آنے سے روک دیا۔ مسجد نبوی کی پہلی توسیع جو ہوئی ہے وہ حضرت عثمان غنی کے پیسے سے۔ فرمایا اللہ کے بندو میرے خلاف سازشیں مت کرو، یاد رکھنا تم نے اگر میرا خون کر دیا تو قیامت تک تلوار نیام کے اندر نہیں جائے گی، لوٹ جاؤ، فتنہ پروری بند کرو۔ لیکن شور شرابا برقرار تھا، اکابر صحابہ آس پاس کے دھاتوں میں چلے گئے تھے، ان لوگوں نے پلاننگ کی کہ سامنے سے حملہ کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، پچھلی دیوار سے کود کے آتے ہیں۔ دوپہر میں اکابر صحابہ عثمان غنی کے پاس آ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کیا ہونا چاہیے، آپ طاقت کے استعمال کی اجازت نہیں دے رہے، اور یہ فتین یہ فسادی جانے کو تیار نہیں ہے، مسئلے کا حل کیا ہے؟ یا تو آپ خلافت چھوڑ دیجئے۔ تو فرمایا میں خلافت چھوڑ دیتا، اللہ کے نبی کی وصیت ہے، عثمان تمہیں اللہ ایک قمیض پہنائے گا، دنیا اس کو اتارنا چاہے کہ اتارنا مت۔ ان لوگوں نے پوچھا پھر مسئلے کا حل کیا ہے؟ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا شام تک مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ کیا حل نکل آئے گا؟ فرمایا میں روزے سے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان شام کو افطار ہمارے ساتھ کرنا، شام ہوتے ہوتے مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ یہ لوگ پچھلی دیوار سے کود کر عثمان غنی کے مکان میں اندر گئے اور ان کو شہید کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی کی اہلیہ نائلہ موجود تھی، جب ان کے اوپر تلوار سوار ہوا عثمان غنی کے اوپر، انہوں نے ہاتھ سے روکنا چاہا، انگلیاں کٹ گئی۔ گھر بڑا تھا، انہوں نے شور کیا لیکن مین گیٹ تک آواز نہیں پہنچی، جب یہ فسادی کئی سو کی مقدار میں تھے۔ سیدنا عثمان غنی کو شہید کر کے کود کے نکل گئے، حضرت نائلہ نے آواز دی مسلمانوں تمہارے خلیفہ شہید کر دیے۔ سیدنا عثمان غنی 80 سال کی عمر ہے، اللہ کے نبی کے داماد ہیں، دو بیٹیاں ان کو منسوب ہیں، پہلے رقیہ بعد میں ام کلثوم، روزے کی حالت میں ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اسی حال میں ان کے سینے پر خنجر مارا گیا ہے اور سر کو دھڑ سے الگ کیا گیا ہے، اور قرآن پاک کے نسخے میں خون گرا ہے۔ جس آیت پر عثمان غنی کا خون گرا ہے وہ آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جو نسخہ استنبول کی ادارہ اس میں لائبریری میں آج بھی محفوظ ہے۔ صحابہ کے پیروں زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہوا؟ اب یہی لوگ سیدنا عثمان غنی سے استفا کی مانگ کر رہے تھے، انہوں نے آ کر سیدنا حضرت علی کو گھیر لیا، آپ خلافت قبول کیجئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں دور ہو جاؤ مجھ سے، تم مردود ہو، ملعون ہو۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے حضرت علی کے علاوہ اور ذمہ داریوں کو قبول کون کرتا؟ اکابر صحابہ نے کہا کہ آپ تو اس کام کو کر ہی لیجئے۔ حضرت علی نے بادل ناخواستہ خلافت لی، بیاتلی لوگوں سے خلافت قبول کی۔ بہت سے صحابہ اس مسئلے میں پس و پیش میں تھے، علی سے کہہ رہے تھے کہ آپ ان لوگوں کو الگ کیجئے، آپ تنہائی میں آئیے اور کچھ معاملات پر پہلے مشورہ ہوگا، بعد میں آپ کی خلافت کا اعلان ہوگا۔ مشورہ کیا تھا؟ سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے، لیکن یہ سبائی، یہ بلوائی، یہ فسادی حضرت علی کو تنہا نہیں ہونے دے رہے تھے۔ حضرت طلحہ نے یہ بات کہی، حضرت زبیر نے یہ بات کہی، تو وہ نعرہ تلوار سوت کر کھڑے ہو گئے، خبردار کسی نے آواز دی، اچھا نہیں ہوگا، فوراً بیعت کرو، یہاں کوئی بات نہیں ہوگی، بیعت کرو اور باہر نکلو۔ حضرت طلحہ اور زبیر، جو عمر ابن خطاب کے منتخب کردہ 6 افراد میں سے تھے، ان کے ساتھ اسلوک اپنایا۔ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 18 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ تک حج ہوتا ہے، 8 سے لے کر 12 تک، 12ویں کو حاجی آخری کنکری مار کے لوٹتا ہے۔ حج سے لوگ لوٹ کے نہیں آئے تھے، اکابر صحابہ حج میں تھے، حضرت عائشہ بھی حج میں تھی، یہاں سے بعض صحابہ حضرت طلحہ حضرت زبیر مکہ المکرمہ پہنچے، جا کے حضرت عائشہ کو اس واقعے کی اطلاع دی، وہ بہت روئی، بڑا افسوس کیا۔ ان لوگوں نے کہا حضرت علی ان فسادیوں کے نردے میں ہیں، ان کو کسی بھی قیمت پر وہاں سے نکالا جائے اور سیدنا عثمان غنی کے قاتلین سے قصاص لیا جائے۔ عائشہ نے فرمایا ابھی مدینہ منورہ جانا مناسب نہیں ہے، ہم لوگ کسی اور مقام پر چلتے ہیں اور کوشش کر کے حضرت علی کو وہاں بلوا لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ اور یہ اکابر صحابہ بصرہ آ گئے، ادھر ان سبائیوں نے، بلوائیوں نے، قاتلین عثمان نے حضرت علی کے کان بھرے کہ آپ کے خلاف طاقت جمع ہو رہی ہے۔ حضرت علی ایک لشکر کو لے کر چلے، بصرہ کے باہر پڑاؤ ڈالا، اپنا قاصد بھیجا حضرت عائشہ کے پاس، حضرت طلحہ اور زبیر کے پاس، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم آپ کی اطاعت قبول کرتے ہیں، آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، لیکن عثمان غنی کے خون کا بدلہ پہلے لیا جائے اور آپ ان سے الگ ہوئیے، ہمارے بیچ میں آئیے، ہم بیٹھ کر مشورہ کریں گے۔ یہ سبائی بلوائی علی کو تنہا چھوڑنے کو تیار نہیں، نہیں آپ تنہا نہیں جائیں گے، آپ جانو قطرہ ہے۔ بالآخر شام ہوتے ہوتے طے ہو گیا کہ حضرت علی آئندہ کل صبح تنہائی میں ان سے ملاقات کروں گی۔ ایک طرف حضرت عائشہ ہے، حضرت طلحہ ہے، زبیر ہے اور مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت، ایک طرف علی ہے ان کے حامی ہے۔ رات میں اچانک ادھر سے ادھر تیر پھینکا گیا، ادھر سے ادھر تیر پھینکا گیا, ادھر شور ہوا حضرت عائشہ کے لشکر نے غداری کی حضرت علی پہ حملہ کر دیا, ادھر شور ہوا حضرت علی کے لشکر نے غداری کی حضرت عائشہ پہ حملہ کر دیا, رات کے اندھیرے میں تلواریں نکلی, 13,000 مسلمانوں کی شہادت واقع ہوئی, جس میں وہ اکابر صحابہ بھی تھے جو بدریین تھے, جو بیعت رضوان کے شرکا تھے. آپ سوچئے حضرت طلحہ اور زبیر شہید ہوئے. حضرت طلحہ تو میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں, حضرت زبیر میدان سے نکل کر کنارہ کش ہونا چاہ رہے تھے, ابن جرمود نے نشانے لگا کر آپ کو شہید کیا, حضرت علی کو آ کے اطلاع کی میں آپ کے دشمن کو قتل کر کے آ گیا, خوشخبری ہو کس کو مارا, میں نے زبیر کو مارا. حضرت زبیر کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے لڑکے ہیں, حضرت صفیہ کے لڑکے. علی نے فرمایا تو مجھ کو ان کے قتل کی خوشخبری سناتا ہے, میں تجھ کو جہنمی خوشخبری سناتا ہوں. کہا واہ, ہم آپ کے دشمنوں کو مارے, ہم کو آپ جہنم بھیجے. علی نے فرمایا اللہ کے نبی مجھ سے فرمایا تھا علی میری پھوپھی کے لڑکے کے قاتل کو جہنم کی اطلاع دے دینا, تم نے زبیر کو مارا تم جہنمی ہو. وہ بوکھلا گیا اور اس نے اپنے پیٹ میں خود نیزہ مار کے خودکشی کی. حضرت علی میدان میں آتے ہیں, صحابہ کی لاشیں پڑی, عجیب منظر ہے. اگر وہ پورا منظر میں آپ کو بتلا دوں تو میں تو کہا کرتا ہوں دسترخوان پہ کھانا رکھا ہوگا, لقمہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا, رات میں آپ کو نیند نہیں آئے گی. حضرت علی رو رہے ہیں خدا بندہ میں 20 سال پہلے مر گیا ہوتا یہ دن دیکھتا نصیب نہ ہوتا. صحابہ کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, حضرت طلحہ کی لاش پڑی ہوئی تھی. حضرت حسن نے آواز دی ابا ابا جان حضرت طلحہ کی لاش پڑی. حضرت علی آئے ان کی لاش کو اٹھایا, ہاتھ کو اٹھایا اور چوما آنکھوں سے لگایا اور زار و قطار ہوتے ہوئے فرمایا یہ طلحہ ہے جنہوں نے جنگ احد میں اللہ کے نبی کا دفاع کیا تھا, بدن پر 80 زخم آئے تھے, ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا, زندگی بھر وہ ہاتھ کام نہیں کر سکا, اور اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا تھا جس کو زمین پر جنت کا دولہا دیکھنا ہو وہ طلحہ کو دیکھے. ہائے افسوس آج وہ شہید کر دیے گئے. جب طرفین تلواریں نکل آئیں تو بعض لوگوں نے عائشہ سے کہا کہ آپ آ کر سمجھائیے کہ مسلمان آپ تلواریں نہ چلائیں. حضرت عائشہ اونٹ پر بیٹھ کر آئی اور وہ کہہ رہی اللہ کے بندو تلواروں نیام کے اندر کرو, تلواروں کو نیام کے اندر کرو, جنگ مت کرو. اور یہ سبائی بلوائی حضرت عائشہ کے اونٹ پر تیر برسا رہے, عائشہ کے اونٹ کے پیر کاٹ دیے گئے, اونٹ گر گیا عائشہ گری. ان لوگوں نے علی سے مطالبہ کیا عائشہ باغیہ ہے ان کو گرفتار کرو. نے فرمایا آسمان سے آگ برسے گی. ام المومنین ہے, وہ پیغمبر کی بیوی ہے جن کی شان میں قرآن میں سورہ نور کے اندر ایک رکوع نازل کیا ہے, میں انہوں گرفتار کروں گا, تم کو شرم نہیں آتی ہے. حضرت علی آگے بڑھے, حضرت عائشہ سے آ کر کہا اما جان معاف کیجیے گا, ہم کو یہ غلط اطلاع دی گئی تھی کہ آپ کے لشکر نے ہم پر حملہ کر دیا. حضرت عائشہ نے فرمایا یہی اطلاع ادھر دی گئی تھی, ان بلوائیوں نے رات میں پلاننگ کی, اگر حضرت علی تنہائی میں حضرت عائشہ سے مل لیتے ہیں تو ہماری خیریت نہیں, اور جو لوگ عثمان غنی کے خون کا بدلہ چاہ رہے تھے وہ یہ حضرت علی سے کہہ رہے تھے اگر ابھی آپ بدلہ نہیں لے سکے یہ کبھی آپ کو بدلہ نہیں لینے دیں گے, اور جب آپ اس کنڈیشن میں آئیں گے بدلہ لے یہ اس سے پہلے آپ کو مار دیں گے. اس کے بعد شام کا پورا علاقہ جو بنو امیہ کی اکثریت کا تھا, جہاں 3 گورنر بنو امیہ کے تھے حضرت معاویہ کے بشمول, اس علاقے نے اعلان کر دیا جب تک حضرت علی قادرین عثمان سے قصاص نہیں لیں گے ہم اطاعت قبول نہیں کریں گے. حضرت علی لشکر کو لے کر آگے بڑھے, حضرت معاویہ کا لشکر سامنے آیا, گفت و شنید ہوئی, مسئلہ قریب قریب حل کے آ گیا تھا, پھر ان لوگوں نے شرارت کی, بہرحال کچھ جو جھڑپیں ہوتی رہی, پھر آخر مسئلہ تحکیم پہ آ کے رکا. بھائی ایک کام کرو, 2 حکم بنا لو اور سارے حالات کا جائزہ لے کر وہ فیصلہ کر. ابو موسیٰ اشعری اور عمرو ابن عاص حکم بنائے گئے, بہت لمبی داستان ہے. جب یہ حکم مانے گئے ایک گروپ الگ ہو گیا, وہ گروپ خارجی کہلایا, ان لوگوں نے علی کو کافر کہنا شروع کیا. آپ نے قرآن کا مذاق اڑایا, آپ نے دین کا مذاق اڑایا, ان الحکم الا للہ, ان الحکم الا للہ. حضرت علی فرما رہے ہیں کلمۃ حق اُلد بہ الباطل, کلمہ سچا ہے لیکن باطل مقصد سے اس کا استعمال ہو رہا ہے, ان الحکم الا للہ کا مطلب فیصلہ اللہ کا ہے، لیکن قرآن نے حکم کو تسلیم کیا نہیں کیا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، ثالث طے ہو سکتا ہے. بہرحال حضرت علی کو ان خارجیوں جنگ کرنی پڑی جس کو جنگ نہروان کہتے ہیں. جب یہ خارجی مارے گئے اور اب حالات اس کروٹ پہ آ گئے، حضرت علی حضرت معاویہ میں مصالحت ہو جائے، تو ان لوگوں نے اگلی پلاننگ کی. مسلمانوں کے تین بڑے چہرے ہیں، حضرت علی، حضرت معاویہ، عمرو بن عاص. ان تینوں کو ایک ہی رات میں ختم کر دو. جس طرح سے جناب عمر بن خطاب کو شہید کرنے کی سازش کی گئی تھی، اب ان تینوں کو مارنے کی سازش ہو رہی ہے. کیوں؟ اگر یہ تینوں ایک بیٹھک میں بیٹھ گئے، ایک ٹیبل پہ آ گئے، ہماری خیریت نہیں. تین افراد طے ہوئے، عبد الرحمن ابن ملجم، اس کو ذمہ داری دی گئی علی کو قتل کرنے کی. برق ابن عبداللہ، اس کو ذمہ داری دی گئی حضرت معاویہ کو قتل کرنے کی. اور عمرو تمیمی، اس کو دی گئی ذمہ داری ہے عمرو ابن عاص کو قتل کرنے کی. حضرت علی کوفہ میں ہے، حضرت معاویہ دمشق میں ہے، عمرو ابن عاص مصر میں ہے. تینوں جگہ پر تینوں افراد فٹ ہو گئے فجر کی نماز میں حملہ کرنے کی. حضرت علی کوفہ جامع مسجد تشریف لاتے ہیں، جیسے داخل ہوتے ہیں عبد الرحمن ابن ملجم سامنے سے آ کر سر کے اوپر تلوار سے وار کرتا ہے، سر کے اندر تلوار پیوست ہو جاتی ہے، علی زخمی ہوتے ہیں، گر جاتے ہیں، اور اسی سے آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے. مصر میں عمر ابن عاص کو قتل کرنے کے لیے عمرو تمیمی پہنچتا ہے. عمر ابن عاص اس دن نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آئے، بیمار تھے، گھر میں نماز پڑھی. ان کے قائم مقام جس شخص نے نماز پڑھائی اس نے اس کو ہی مار دیا. دمشق میں حضرت معاویہ آئے نماز پڑھانے، ان پر حملہ ہوا، لیکن حملہ کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکا، دائیں بائیں لوگ تھے، وہ زخمی تو ہوئے لیکن شہید نہیں ہو سکے. تینوں افراد پر ایک ہی رات میں حملہ ہو رہا ہے، حضرت علی شہید ہو رہے ہیں. جب ان کو زخم لگا تو اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن سے فرمایا کہ بیٹے، میں نے بہت چاہا کہ مسلمانوں کا خون آپس میں نہ بہے، لیکن ان بلوائیوں نے وہ نوبت نہیں آنے دی، اور بالآخر اب میں مارا گیا. اگر میرے بعد تم خلیفہ بننا تو کسی بھی قیمت پر حضرت معاویہ سے مصالحت کر دینا، مسلمانوں کا خون اب نہ بہے. حضرت حسن خلیفہ بنے، تقریباً 6 مہینے کی مدت تک وہ خلیفہ رہے. حضرت معاویہ سے گفتگو چلتی رہی. حضرت حسن نے پیغام کہلوایا، ابا جان کی وصیت ہے کہ میں کسی بھی قیمت پر آپ سے مصالحت کر لوں، میں آپ سے مصالحت کرنا چاہتا ہوں. حضرت معاویہ نے جواب دیا قاصد نے، اپنا پیڈ نکالا، اس پر مہر لگائی، دستخط کی کہ جا کر بھتیجے سے کہہ دو میں بھی تیار ہوں، شرط جو چاہے لکھ دے، جو شرائط چاہے لکھ دے مجھے قبول ہے، اس کو کوئی نقل نہیں کرے گا. حضرت حسن پیشکش کر رہے ہیں مصالحت کی، حضرت معاویہ مہر مار کے سائن کر کاغذ دے رہے ہیں، میں نے پیشگی منظوری دے دی، شرائط آپ لکھ دیجیے. حضرت حسن نے حضرت معاویہ کو جامع مسجد کوفہ بلایا، خطبہ دیا اور کہا، لوگوں، میرے ابا کی مجھ کو وصیت کہ میں ان سے مصالحت کر لوں، اور اب میں حضرت معاویہ کو خلیفہ تسلیم کرتا ہوں، اور تم سب لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو. حضرت حسن نے خود بیعت کی، حضرت حسین سے بیعت کرایا، اپنے فوج کے کمانڈر سے بیعت کرایا، اور پوری امت نے بیعت کی. سن 40 سے لے کر 60 تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی حکومت کے تنے تنہا خلیفہ ہے. وہ کام جو حضرت علی نہیں کر سکے تھے شور شرابے کی وجہ سے، ان ہنگاموں کی وجہ سے، اب تو خلیفہ ایک ہوا نا، حضرت معاویہ نے کیا. پوری اسلامی حکومت کے تمام گورنروں کو فرمان جاری کیا، قاتلین عثمان یا صحابہ کو قتل کرنے والے وہ سارے فسادی جہاں جہاں پناہ گزی ہوں ان کو پکڑ کے سر قلم کیے جائیں، ساروں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا. حضرت معاویہ کے خاندان کو اس لیے کوستے، بنو امیہ کو اس لیے کوستے، حضرت علی وہ کام نہیں کر سکے تھے، اور بالآخر وہ خود بھی شہید ہو گئے. پوری اسلامی حکومت ایک مرکز کے تحت چل رہی، بحری بیڑے روانہ ہوئے، فتوحات بڑھی آگے. بالآخر حضرت معاویہ نے جب بڑھاپا آیا، اب مسئلہ کھڑا ہوا، اس کے بعد کون؟ اس کے بعد ایک شکل تو یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر وہ بزرگ جو صحابی بھی ہیں تقوی اور طہارت میں سب سے ممتاز ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت حسین ہیں، حضرت زبیر ہیں، ان میں سے کسی کو بنایا جائے؟ اور ایک شکل یہ تھی اسی علاقے میں کسی کو بنایا جائے. 30 سال کا عرصہ گزرا ہے اس علاقے میں مرکز ہونے میں، شام مرکز ہے اسلامی حکومت کا. اب اگر وہ وہاں سے یہاں ٹرانسفر کیا گیا تو جس چیز سے بچنے کے لیے حضرت حسن دستبرداری کی تھی وہ کام بھی شروع ہو جائے گا. اس لیے اب جیسا ہے ویسا پڑا رہنے دو، اب اس میں چھیڑ چھاڑ مت کرو، اسی علاقے میں کسی کو ولی عہد نامزد کر دو. یہ رائے سامنے آئی، اور اسی بنیاد پر یزید صحابی نہیں ہے، تقوی اور طہارت میں حضرت حسین کا پسند نہیں ہے، وہ کوئی تقابل نہیں ہے، وہ نواسے رسول ہے، وہ صحابی ہے، تقوی طہارت کے اعلی مقام پر فائز ہے، لیکن مسلمانوں کے خون کو بچانے کے لیے، انتشار سے بچانے کے لیے یہ کڑوا گھونٹ پیا گیا اور پوری امت نے قبول کیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اب یزید کی اصل بیعت لے لوگ نکلے، ان افراد نے بیعت نہیں قبول کی. حضرت حسن نے، عبداللہ ابن زبیر نے، عبداللہ ابن عمر نے، حضرت طلاق صاحبزادے نے، 4-5 لوگ ہیں، باقی پوری امت نے بیعت کر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ آ گئے. مکے میں اکابر صحابہ نے ان کو سمجھایا، عزیزم ان چکروں میں آپ مت پڑھیے. آپ کے ابا کے ساتھ کیا سلوک کیا ان کوفے والوں نے آپ کو معلوم ہے، آپ کے بھیا کے ساتھ کیا سلوک کیا آپ کو معلوم ہے. کوفے والوں کے بہکانے پر آپ نہ آئیں، آپ خاموشی اختیار کریں، آپ کو یزید کے بیعت نہیں کرنی، مت کیجیے، کوئی آپ کو چھیڑے گا نہیں. ادھر جب کوفیوں کو معلوم ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خلیفہ نہیں مانا ہے، ان لوگوں نے لمبے لمبے کھرے بھیجنے شروع کر دیے، گونی بھر بھر کے، پورا علاقہ آپ کا ساتھ دیں، آپ چلے آئیے. حضرت حسین جانا چاہ رہے ہیں، اکابر صحابہ منع کر رہے ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ منع کر رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس منع کر رہے ہیں، حضرت حسین کے بھائی حضرت علی کے صاحبزادے محمد ابن حنفیہ منع کر رہے ہیں. بھائی آپ مکہ المکرمہ چھوڑ کر کوفہ مت جائیے. انہوں نے ابا کے ساتھ کیا کیا سب کو معلوم ہے، بھیا کے ساتھ کیا سب کو معلوم ہے، یہ آپ کے ساتھ غداری کریں گے، آپ مت جائیں. حضرت حسین نے فرمایا میں مسلم بن عقیل کو بھیج کر حالات کا جائزہ لیتا ہوں. مسلم بن عقیل کو بھیجا، وہ کوفہ پہنچے، 18,000 کوفی شیعہ نے علی نے باہر نکل کے ان کا استقبال کیا، نعرے تکبیر اللہ اکبر ہم آپ کے ساتھ ہیں، سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے. مسلم بن عقیل نے پرچہ لکھا تھا حضرت حسین کے پاس، یہاں کے حالات ویسے ہی ہیں جیسے خطوط میں لکھ کے آ رہے ہیں، آپ تشریف لا سکتے. یہ خط مکہ پہنچا، ادھر یزید کو اطلاع کر دی گئی تمہارے خلاف بغاوت ہو رہی. اس نے ایک سخت گورنر بھیجا یا کنٹرول کرو، عبداللہ ابن زیاد ہے، اس نے اعلان کیا خبردار کسی نے اگر مسلم بن عقیل کو پناہ دی اسے گھر کھود دوں گا. اب سارے غدار کوفی ایک طرف ہو گئے، سب پلوں کے اندر ہو گئے، مسلم بن عقیل تنہا ہے، ارے مجھ کو پناہ تو دو، کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں. مسلم بن عقیل پکڑے گئے اور قتل کیے. جب پکڑ لیے گئے انہوں نے ایک آدمی سے کہا کہ میں نے حسین کو ایک خط بھیجا تھا، یا کوفہ آ جائے ان کو دوبارہ اطلاع کر دو، کوفیوں نے غداری کی ان شیعوں نے، اب نہ آئے. یہ قاصد یہاں سے چل رہا ہے، ادھر سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ سے کوفہ کے لیے آ رہے. جب مکہ المکرمہ سے کوفہ کے لیے آنے لگے تو آپ کے خاندان کے بڑے بوڑھوں نے سمجھایا آپ کو، آپ بچوں کو لے کر مت جائیے، تنہا جائیے. انہوں نے کہا لیکن بچے تیار نہیں آ رہنے کے لیے. عبداللہ ابن عباس آئے، کہا بھتیجے خاندان کو لے کر مت جائیے، کیوں اصرار کر رہے ہیں آپ، گھوڑے کے پیر پکڑ لیے، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا تقدیر کا لکھا کوئی ٹال نہیں سکتا. چچا آپ کی ساری بات میں سمجھ رہا ہوں لیکن اندر سے بے چینی ہے، مجھے آپ جانے دیں. عبداللہ ابن عباس نے آواز دی مکے والوں اس خاندان کا آخری دیدار کر لو، اب یہ خاندان لوٹ کر نہیں آنے والا، اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، جائیے. اس حال میں وہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، راستے میں قاصد جا کر بتلایا مسلم بن عقیل مارے گئے، کوفیوں نے غداری کی. ارے آپ نے واپسی کا فیصلہ کیا، حضرت حسین لوٹنا چاہ رہے. مسلم بن عقیل کے بچوں نے کہا کہ ابا تو آپ کے کہنے پر گئے تھے، ہم تو نہیں لوٹیں گے، ہم جائیں گے، مریں گے اور ماریں گے، ابا کا بدلہ لیں گے۔ حیدر حسین نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، اب میں تو ساتھ چلتا ہوں۔ اس کیفیت میں آپ آئے، جب پہنچے وہاں پر جہاں کی داستان سنائی جاتی ہے، تو فوج نے آپ کو روک دیا۔ آپ نے پوچھا کیوں روک رہے ہو؟ میں تو کوفے والوں کے بلانے پر آ رہا ہوں، اپنے گھر والوں کو ساتھ میں لے کر آ رہا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ یزید کے خلاف بغاوت کر کے آئے ہیں، آپ حکومت تختہ پلٹنے آئے ہیں، اس لیے آپ کو اندر ہم نہیں آنے دوں گے۔ فرمایا اچھا ایسا ہے، تین شرطوں میں سے ایک شرط میری مان لو۔ کیا کیا؟ اس موضوع پر جو کتابیں ہیں، البدایہ والنہایہ، تاریخ طبری، تاریخ ابن عسیر، سب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ فرمایا اختاروا منی خصالا ثلاثا، تین باتوں میں سے ایک بات مان لو۔ کیا کیا؟ اما ان ارجع الى المكان الذي اتيت منه، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں مجھ کو لوٹ جانے دو۔ واما ان اذهب الى صغر من صغور المسلمين لي ما لهم وعلي ما عليهم، مجھ کو اسلامی لشکر جہاں فوج جنگ کر رہی ہو وہاں بھیج دو، جو ان کا ہوگا وہ میرا ہوگا، میں آئندہ کبھی چکر میں نہیں پڑوں گا۔ یہ بھی قبول نہیں کہا۔ اچھا ایک کام کرو، سیدھا دمشق چلتے ہیں یزید کے پاس، اس کے باپ بھی خلیفہ، میرے باپ بھی خلیفہ، حضرت معاویہ اللہ کے نبی کے سگے سالے، ام حبیبہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے، معاویہ کی بہن ہے، آپس میں رشتے ہیں دونوں خاندانوں میں۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا، لوٹنا چاہ رہے ہیں لوٹ نہیں سکتے، کہیں اور بھیج دو وہ بھی قبول نہیں ہے، یزید کے پاس چلو وہ بھی قبول نہیں ہے۔ پھر چاہتے کیا ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم آپ کو گرفتار کریں گے، قیدی بنا کر رکھیں گے، جو مرضی میں آئے گا وہ کریں گے۔ حیدر حسین نے فرمایا آسمان سے آگ برسے گی، تم خانوادے رسول گرفتار کرو گے؟ یہ گفتگو ہو رہی ہے، حیدر حسین نے اسی گفتگو کے بیچ میں خطوط نکال کے، اے فلاں یہ خط تیرا نہیں ہے، اے فلاں یہ خط تیرا نہیں ہے۔ جب اس فوج کو معلوم ہوا کہ حسین کو فلاں فلاں فلاں لوگوں نے بلایا ہے، اب اگر حضرت حسین یزید کے پاس پہنچ جاتے یہ بچتے بلانے والے؟ ان لوگوں نے رات میں سب خون مار کر پورے خاندان کو شہید کر دیا اور الزام ڈالا یزید کے اوپر۔ بلایا کس نے؟ کوفیوں نے بلایا تھا، 1500 تم مر گئے ہوتے، قتل تم نے کیا، الزام دیا یزید کو، امت تو اس سے بڑھ گئی۔ سیدھی بات ہے، اگر نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت حسین کا خون یزید کے اوپر جاتا ہے، تو جتنا برا بھلا اس کو لوگ کہتے ہیں اس کا حقدار ہوگا، اور اگر وہ خون وہاں نہیں جاتا شیعوں پر جاتا ہے تو پھر رخ دوسرا ہوگا۔ اب واقعی کربلا کو نمک مرچا لگا کر کے اتنا لمبا چوڑا اسلام کی عظیم جنگ قرار دیا جا رہا ہے، اگر واقعی کربلا نہ ہوتا اسلام مٹ گیا ہوتا۔ اخبارات پڑھیے آج کل کے آپ، ارے سیدھی بات ہے، اگر یہ جنگ تھی تو فوج کا ہے، اور اگر یہ جنگ تھی حضرت حسین بیچ سے لوٹ کیوں رہے؟ اگر یہ جنگ تھی یزید کے پاس جانے کی بات کیوں کر رہے؟ سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے حضرت حسین کو دھوکہ دیا، خانوادہ اہل بیت کو دھوکہ دیا، اور موقع پا کر پورے قافلے کو شہید کر دیا، سارے مرد مارے گئے، بچے مارے گئے، ایک آدھ بچے جو خیمے کے اندر سو رہے تھے یا بیمار تھے وہ بچے، انہوں نے اپنی جانکاری میں سارے مردوں کو مار دیا تھا، اللہ کے نبی کے خاندان سے انتقام۔ جب آپ سیدنا عمر ابن خطاب کی شہادت، سیدنا عثمان غنی کی شہادت، حضرت علی کی مرتضیٰ کی شہادت اس تاریخ کو پڑھتے ہوئے آئیں گے، تو یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ حضرت حسین کے ساتھ کن لوگوں نے غداری کی، اور تاریخ کا اصل محور کیا ہے۔ میں نے اختصار کے ساتھ یہ تاریخ آپ کے سامنے پیش کی، پوری تاریخ ریکارڈ کے اندر موجود ہے، جو عام طور پر سننے سنانے کی نوبت نہیں آتی۔ ہم بھی کہتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوسروں کے مقابلے، وہ کوفی فوج ہو، یزید ہو، عبداللہ ابن زیاد ہو، کوئی بھی ہو، 1000 درجہ افضل ہے۔ وہ جنت کے نوجوان شہیدوں کے سردار ہیں، اللہ کے نبی کے نواسے، صحابی رسول ہیں، ہر طرح وہ افضل ہیں، اور ان کا خون جس نے کیا ہو اس پر خدا کی 1000 لعنت۔ لیکن مجرم ہے کون؟ سنجیدگی سے اس کو بھی طے کرنا ہوگا۔ جس طرح بمبئی کے اندر ہیمنت کرکرے کو مارنے کے لیے لمبی داستان بنائی ہوئی، قصاب کے سر پر ناریل پھوڑ دیا گیا، یہ قصاب نے مارا، گھر سے بلایا کس نے تھا، تو اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے. تین آئی پی ایس آفیسر ہیمنت کرکرے، وجے سالسکر، اشوک کامتے، تینوں کو الگ الگ سیکورٹی ہونا چاہیے. تینوں ایک گاڑی میں کیوں تھے؟ اے ٹی ایس کا چیف، اس کی سیکورٹی کہاں ہے؟ اس کو ڈپلیکیٹ جیکٹ کس نے دی تھی؟ اس کا سم کہاں گیا؟ جب گولی لگی وہ گولی کس کی تھی؟ کوئی چرچا نہیں ہوگا. قصاب نے مارا. بلایا کس نے تھا؟ ڈپلیکیٹ جیکٹ کس نے دی تھی؟ گاڑی کے اندر سیکورٹی کیوں نہیں تھی؟ کوئی تذکرہ مت کرو. قصاب نے مارا. اچھا مارا، مجھ سے اخبار والوں نے پوچھا، میں نے کہا وی ٹی پہ کھڑا کر کے قصاب کو سات مرتبہ پھانسی دو، کسی کو اختلاف نہیں ہے، صرف اس سوال کا ہم کو جواب دے دو، بلایا کس نے تھا؟ کاما اسپتال کی اندھیری گلی میں بھیجا کس نے تھا؟ ڈپلیکیٹ جیکٹ دی کس نے تھی؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہ کل تھا نہ آج ہے. حیدر حسین کوفہ بلایا کس نے تھا؟ تم جو کہتے ہو، اگر یزید سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا ہی چاہ رہا تھا تو مکے گورنر یزید کا تھا، مدینہ گورنر یزید کا تھا، نکل پاتے؟ رائے کا اختلاف تھا، بیعت نہیں قبول کی تھی. حیدر حسین کی شان میں کوئی گستاخی کرنے والا روح زمین پہ نہیں تھا. کسی کے اندر جرت نہیں تھی کہ آپ کا خون کر دیتا ہوں. تم نے بلایا، غداری کی، اب تم نے مارا. الزام دیا یزید کو. ٹھیک ہے، اگر تمہارا الزام صحیح ہوگا ہم دفاع نہیں کرتے، یزید صاحب ہی نہیں اس کا ہم دفاع کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجرم تو. 300 سال گزر گئے واقعہ کربلا کے، کوئی تاریخ نہیں لکھی گئی تھی. 300 سال کے بعد بیٹھ کر ٹیبل پر تاریخ لکھی گئی ہے. محبت اہل بیت، فضائل اہل بیت، پیغمبر علیہ السلام کے خاندان کی فضائل بیان ہو رہے ہیں، بیویوں کا نام نہیں. یہ کیسے اہل بیت ہیں بھائی؟ پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، چار بیٹی میں تین کا نام نہیں. پیغمبر علیہ السلام کے داماد کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، آپ کے تین داماد مسلمان ہیں، دو ابوبکر صدیق، عمر فاروق آپ کے خسر ہیں، عثمان غنی، علی مرتضیٰ آپ کے داماد ہیں، معاویہ آپ کے سگے سالے ہیں. آپ کے خاندان میں اور لوگ بھی ہیں، حضرت عباس کا خاندان ہے، حضرت جعفر ہیں، مسلم میں عقیل ہیں، وہ اہل بیت نہیں ہے. جب اہل بیت تذکرہ ہو تو پیغمبر علیہ السلام کی 11 بیویاں، 4 بیٹیاں، 3 داماد، چچا حمزہ، چچا عباس. آخر میں چند باتیں شہادت پر عرض کر دوں. مولانا رئیس صاحب بہت تفصیلی گفتگو کی کہ شہادت رونے کی چیز نہیں ہے. ایک پہلو اور ہے، اگر آپ کو اسلام کے نام پر مرنے والے شہداء کو یاد کرنا ہے تو جنگ بدر، اس میں آسمان سے فرشتے اترے ہیں مسلمانوں کی خدمت کے لیے. کفار کے مقابلے میں اسلامی فوج کے ساتھ فرشتوں نے جنگ کی ہے، اس جنگ میں بعض صحابہ بھی شہید ہوئے ہیں. حضرت عبیدہ کے پیر میں وار لگا، بودہ بہ رہا تھا، اٹھا کر لائے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر آپ کا سر رکھا ہوا تھا اور روح قبض ہو رہی تھی. حضرت عبیدہ نے پوچھا، رسول اللہ اس خدمت کا صلہ؟ فرمایا جنت کی حوریں انتظار میں کھڑی. اس شہید کو کون یاد کرے گا؟ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا حمزہ شہید ہوئے ہیں، کوئی تذکرہ نہیں. مکہ المکرمہ میں اسلام کے نام پر ایک خاتون شہید ہوئی ہے، بی بی سمیہ، جس کی شرمگاہ پر برچھا مار کر ابو جہل نے ان کو شہید کیا تھا، کوئی تذکرہ اس کا نہیں. اللہ کے نبی کے داماد عثمان غنی شہید ہوئے ہیں، کوئی یاد نہیں کر رہا ہے. عمر فاروق اسی محرم کی 1 تاریخ کو شہید ہوئے، کوئی یاد نہیں کر رہا ہے. یہ کیسی شہادت ہے؟ یہ کیسا رونا ہے شہادت پر؟ حضرت علی کو کس نے مارا بتلاؤ گے؟ وہاں بھی یزید تھا. عثمان غنی کو کس نے مارا؟ وہاں بھی یزید تھا. عمر فاروق کس نے مارا؟ وہاں بھی یزید تھا. اپنے دامن کو داغدار ہونے سے کیسے آپ بچا سکتے؟ یہ ایک سازش تھی اسلام کے خلاف. اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، جب پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرانے لگا تو باطل نے سازش کی تھی، جس سازش نے رخ بدلے. اور یہ آخری حصہ جو مسلمانوں کے اوپر ایک فتنہ مسلط کیا گیا یہودیوں کی جانب سے، اس نے شیعت کا نام لیا، اس نے مسلمانوں کے دلوں سے صحابہ کی عظمت نکالی، پیغمبر کی بیویوں کی عظمت نکالی، یہ مردود ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کو مسلمان نہیں مانتے. کوئی مسلمان گوارا کرے گا؟ وہ ابوبکر اور عمر جو اللہ کی نبی کی زندگی میں ان کے ساتھ تھے اور آج بھی ان کے پاس آرام کر رہے ہیں. عثمان غنی اللہ کے نبی کی دو بیویاں ان کو منسوب ہیں، ان کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں. اللہ کے نبی کی بیویوں کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے. حضرت عائشہ کو معاویہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں، جن کی فضیلت میں قرآن نے ایک رکوع نازل کیا. یہ قرآن کوئی نہیں مانتے، کہتے ہیں قرآن 40 پارے کا تھا، 10 پارے کہاں رہ گئے؟ مذاق ہے دین کا. پیغمبر علیہ السلام کے وہ صحابہ جو حدیثوں کے پہلے راوی ہیں، صحابہ کو بیچ سے نکال دو سلسلہ ٹوٹ جائے گا. 4-5 صحابہ کو چھوڑ کر سب کو مرتد کہتے ہیں، کسی ایک کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں. کیسا دین ہے، کیسا ایمان ہے؟ قرآن ماننے کو تیار نہیں، پیغمبر کی بیویوں کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں، پیغمبر کی 4 بیٹیوں 3 کو بیٹی ماننے کو تیار نہیں. فضائل اہل بیت پر بیان ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سچی صحیح بات سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مبارکباد کے مستحق اس محلے کے نوجوان جنہوں نے آج کی تاریخ میں لوم بند رہتا ہے، پوری رات آپ بات کریں کوئی دقت نہیں ہے. یہ بامقصد ایک کامیاب اجلاس منعقد کیا. مولانا رئیس صاحب نے اپنے 1 گھنٹے کے تفصیلی خطاب میں جو باتیں عرض کر دی تھی، میں نے ان کو دہرانا مناسب نہیں سمجھا. میں نے آپ کے سامنے ایک ترتیب سے اسلامی تاریخ بتلا کر یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ واقع کربلا تو اس سازش کی آخری کڑی ہے. پہلی کڑیا کیا ہے؟ پہلی کڑیا یہ ہے، جب ان کو آپ سنیں گے تو یہ طے کرنا آسان ہوگا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خانوادہ اہل بیت کا خون کس کے گردن پہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خانوادہ اہل بیت درجات کو اللہ بلند کرے، ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو خدا غارت کرے.